skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Jeg får lyst til at sige, at Gud bevarer det jødiske samfund, virkeligheden. Velkommen tilbage til Fædrelandet. Mit navn er Ali Amin Ali, og det er tid til sniksnak med Ali. Nej, det er det ikke. Det ville jeg sgu ønske, det var. Men i virkeligheden, så er det ikke det. Det er politisk magasin. I kender det godt, og det er det, vi skal forholde os til den næste time. Første time handlede om det jødiske samfund. En rapport om antisemitisme. Skynd jer ind og find den. Lyt til det. Afsnit, og prøv at tænke jer godt og grundigt om. Nu skal det handle om social kontrol, fordi, ja, spændende nok, Danmarksdemokraterne er alle partier på jorden, Danmarksdemokraterne, vil bekæmpe social kontrol, og det kan ikke gå hurtigt nok, for hvis du spørger dem, så går det netop alt for langsomt. Derfor har de lavet en form for plan med 11 forslag, som kan være med til at slå hårdt ned på problemet. Alt fra special task force til hårde straffe i forhold til barnebrud. Men det interessante ved forslagene er, at de primært har fokus på det muslimske miljø. Faktisk så er det nærmest som om, at det er kun dem, det hele handler om. Ja, jeg spørger, hvorfor Danmarksdemokraterne har meldt sig på banen i forhold til social kontrol. Vi kan jo lige huske Inger Støjberg. Der er lige noget historik i forhold til barnebrud. Og så vender jeg også hele det her udspil med fædrelandets integrationsekspert Henrik Kokborg, som har over 25 års erfaring omkring det. Så det bliver den næste time af Fædrelandet. Lad os finde ud af, om vi kan bruge det her til noget som helst. Og for at kunne gøre det mest fornuftigt, så har jeg jo selvfølgelig taget fat i den politiske ordfører, Susi Jessen, som kunne sætte nogle ord på det. Hun kunne desværre ikke være med i dagens afsnit på grund af hendes arbejde. Hun står jo på Christiansborg og skal lave en masse vigtige ting. Så derfor så ringede jeg til hende i går, og så havde vi en god snak, hvor hun både specificerede og uddybede, hvad det egentlig overhovedet handler om. Lad os da høre det. Danmarksdemokraterne vil tage et opgør med negativ social kontrol i de islamiske miljøer. Susi Jessen, velkommen til. Mange tak. Du er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, og så tænker jeg, at du er den rigtige person, den rigtige kvinde, og spørger om, hvad egentlig det her er. Social kontrol har jo været et emne, der har været op til samtale, til debat, men også på forhandlingsbordet nærmest i forhold til handleplaner eller politiske udspil. Det har det jo været et par gange nu. Sidste gang, der var det jo Socialdemokratiet, der gik ekstremt meget op i det. De lavede jo nærmest en kommission for det, som netop lige er genoplevet, får jeg jo at vide. Så der er jo fokus på det. Men nu har I meldt jer ind, Susi. Altså, hvorfor er det, I synes, det er vigtigt, det her? Jeg synes, det er, eller vi synes jo, det er rigtig vigtigt, fordi at der foregår et kæmpestort svigt af de her unge muslimske piger i øjeblikket i Danmark. Henover sommeren, der kunne vi jo se, at Berlingske, de havde fokus på det her, hvor det var, at de afdækkede omfanget af barnebrud i Danmark siden 80'erne. Og det var over 1200 piger, der siden 80'erne, og så frem var blevet livet bort til ældre mænd. Og så har de også kunne afsløre, at der siden der stadig foregår islamiske vielser af helt unge piger. Det er den ene ting. Så den anden ting, det er jo alt det, som vi kan gøre som politikere for ligesom at forhindre, at de her unge piger, de kommer i den her situation fremover. Og det er noget af det, vi prøver på at løse os med det her udspil, vi kommer med i dag. Vi synes simpelthen, at der er for meget snak om statuer og måltal og malerier på væggene inde på Christiansborg. Men man glemmer altså den her meget, meget vigtige kamp. Og det handler om helt unge pigers liv, der bliver ødelagt i Danmark lige nu. Vi bliver nødt til at tage det med det samme. Elefanten i rummet nærmest. Personen, kvinde, der har lavet Danmarksdemokraterne, etableret det, er jo Inger Støjberg. Og vi kender jo alle sammen godt Inger Støjbergs historie, i hvert fald i forhold til hele det her med barnebrudet. Det var jo en rigsretssag. Hun blev dømt. Hun sad faktisk, hun afsonede faktisk sin straf. Er det her ikke et specielt sted at gå ind i som Danmarksdemokrat, fordi der faktisk er noget historik i det? Det kan man godt sige, men man kan måske også sige, at det er meget naturligt i virkeligheden, at vi kæmper videre for det her. Altså, jeg tror, Danmarksdemokraterne var måske ikke engang blevet stiftet, hvis det var, der ikke havde været hele den her sag med Inger Støjberg. Så social kontrol, bekæmpelse af social kontrol skabte nærmest Inger Støjbergs Danmarksdemokrater på en måde? Ja, men det kan man jo godt sige, fordi hun adskilte jo de barnebrud der, og det var jo det, som var forløberen for hele den rigsretssag og alt det, der kom til at ske efterfølgende. Ja. Så jeg tror, det ligger ret meget i vores DNA, ligesom så mange andre af vores mærkesager, at det her, det er meget, meget vigtigt for os. Det er en meget vigtig ligestillingskamp, og for mit eget vedkommende, det er den eneste grund til, at jeg havde lyst til at være ligestillingsordfører, at det var noget, jeg bød ind med, da vi skulle vælge ordførerskaber, fordi det er så vigtigt, at der ikke er piger i Danmark, der bliver tvunget til, at andre skal definere, hvordan de skal leve deres liv. Interessant. Lad os gå til den. Tage selve, punkterne. Skal vi ikke gøre det? Nu har vi fundet baggrund. Der er jo, der er 11, ikke? Så vil I huske? Punkter. 11 punkter, ja. Og vi kan jo ikke rigtig nå at gå dem alle sammen igennem, men vi kan i hvert fald gå igennem dem, jeg synes, der er mest interessante. Og vi bliver nødt til at starte med nummer 11, fordi den netop er interessant. Apropos alt det, vi har talt om, så er jeres første punkt, I gerne vil slå ned på, det er jo, ægteskaber med barnebrud skal kunne straffes bagudrettet. Kan du lige fortælle lidt om det? Jamen, det handler jo om, at hvis der er nogen her i Danmark, som måske i dag er gift, og så at hun måske er 25 i dag, og han er 45, men at de blev gift, da han var 35, og hun var 15, så skal det kunne straffes. Altså, vi mener, at uanset hvor lang tid der er gået, så er det her jo stadig et enormt svigt og en ødelæggelse af den her kvindes liv. Så vi mener, at det skal kunne straffes bagudrettet, og det gælder i øvrigt også for de folk, som ønsker at indvandre hertil. De skal vide, at hvis det er, at de har en eller anden en ægtefælle med, som de blev gift med, da vedkommende var barn, det er ikke noget, vi vil have her i Danmark, så må de tage en straf, hvis det er det. Handler det kun bare lige så jeg forstår noget, Susie. Sorry, jeg lige afbrød. Altså, handler det her kun om folk, der er kommet til Danmark, altså netop tilkommet, nytilflyttet, eller altså hvad med ægteskaber med barnebrud, som to danske fødte, for eksempel? To danskfødte. Jamen, altså, der har jo, jeg tror ikke, det findes så meget. Altså, der er jo de her kongebreve. Det er jo meget, meget langt tilbage, men altså, vi mener, at det skal jo gælde hele vejen rundt. Vi vil jo ikke have, at folk, de skal kunne blive gift med mindreårige på den her måde. Nej. Så det går hele vejen rundt. Også dem, som er i Danmark og har fået ophold i Danmark. Og vi kan jo se, at tallene, at alene i 2022, det var jo så forrige år, der var der 76 indvandrere, hvor en af parterne var mindreårig på vielsestidspunktet. Så der kommer jo stadig folk hertil, der har der har været barnebrud med. Og det vil vi ikke, det vil vi simpelthen ikke have i Danmark. Der står her til sidst, Danmarksdemokraterne foreslår, at regeringen pålægges at fremlægge et lovforslag om de nødvendige skærpelser af straffeloven, og vil fremlægge et beslutningsforslag herom. Vi gerne have, at regeringen skal tage tæten omkring det, men har I selv sådan et eller andet sted måske kigget omkring i forhold til andre, der kunne være enige med det her? Fordi, altså, jeg kunne huske, blev taget op. Der var ikke mange på Christiansborg, der ikke var harme, ikke? Kan du huske det? Alle synes jo, det var vanvittigt. Har I talt med nogle af jeres borgerlige partier og kollegaer omkring det her, for eksempel det her punkt? Jamen, jeg må da gå ud fra, at der er nogle andre partier på Christiansborg, der også er enige i det her. Også for den sags skyld Socialdemokratiet, når det er, at de prædiker så hårdt imod barnebrud, som de gør. Mm. Altså, Pernille Rosenkrantz-Theil har kaldt det statsautoriseret pædofili. Det gjorde hun jo nemlig. Ja, Mette Frederiksen, hun har også sagt fra talerstolen, at hun også gerne vil have en kommissionsundersøgelse af hele den her barnebrudsdag. Ja. Så de har jo lagt op til, at de gerne vil gøre noget, og nu giver vi dem muligheden for det. Mm. Vi anerkender, at der godt kan være nogle juridiske aspekter i det her, i forhold til at kunne strafforfølge mennesker, der har gjort noget et andet sted end i Danmark. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at vi skylder de her piger at få kigget på, hvordan vi kan få det løst. Og der bør vi rigtig gerne have regeringen med ind over. Ja. så de kan lave et lovforslag og også få undersøgt, hvordan vi kan få strikket det her sammen på en ordentlig måde, så vi kan komme helt i bund med det. Ja, for det giver mig jo selvfølgelig anledning til at gå ind i toeren, en kommissionsundersøgelse af barnebrude, hvor I netop lægger op til, at det her det skal undersøges til bund, og også tales med fagpersoner, men generelt også finde ud af, hvad kan vi egentlig gøre, for eksempel med kongebreve, så det ikke sker igen osv. osv. Men nu spørger jeg lige lidt frækt, Susie, for du ved jo godt, jeg er jo en handlingsmand. Hvorfor skal vi have endnu en kommission? Det lyder meget regering hen over midten-agtigt. Hvorfor går vi ikke bare til handling her? Fordi at vi har fået en afdækning frem her, som har chokeret rigtig, rigtig mange mennesker. At der er så mange unge piger, der er blevet viet i Danmark med de her kongebrev. Ja. Og også efterfølgende, at der så er blevet lavet islamiske vielser også med helt unge piger. Og derfor så skal vi have afdækket, hvem det er, som har ansvaret for, at det her det kan ske på den måde, som det er sket. Og det gælder jo både ministre og embedsmænd, og det gælder jo alle, som på en eller anden måde har haft noget at gøre med de her tilladelser, der er blevet givet. Mm. Vi kan simpelthen ikke have, at det her det er sket i så mange år, uden at der egentlig er nogen, der har løftet et øjenbryn over det. En af de sager, jeg så i avisen, det handlede om en, jeg tror det var sådan en 15-16-årig pige, hvor hendes lærere, de havde lavet, sørget for hele klassen, lavet tegninger til hende, fordi hun skulle giftes, og så, ja, og så havde de efterfølgende også været med til pigens bryllup. Altså, ja, det var meget mærkeligt. Ja. Det er jo ekstrem berøringsangst, og meget, meget forkert at tro, at det her, det handler om kultur. Nej, det handler om barnebrud og pædofili. Og det er altså to helt forskellige ting. Så det er vigtigt at undersøge. Ja, så det er vigtigt at undersøge omfanget, men måske også, hvordan det gennem tiden måske er blevet accepteret af fagpersoner? Eller hvad? Ja. Altså, fordi jeg sidder og tænker her, der må der være nogen, der har set det her. Altså, jeg kan huske, da jeg var socialrådgiver, der var det jo meget nemt, eller det var ikke nemt, der så vi, det var ikke hele tiden, men vi så i hvert fald nogle tilfælde af meget unge piger, der havde vielsesringen på, fordi de var blevet viet i en meget ung alder. Og det kunne man jo godt se. Alle kunne jo se det. Der var bare ikke nogen, der reagerede på det. Jeg forsøgte, men jeg fik ud, at jeg skulle ikke blande mig, men det er en anden sag. Skal der også være et fokus på fagpersonerne, der har været omkring de her familier og den her unge, som måske ikke har reageret i den her kommission? Ja, altså jeg mener, at alle dem, der har haft det ene eller det andet at gøre med de her unge piger hen ad vejen, det skal undersøges. Og der skal vi, det er derfor, det er vigtigt at få lavet en kommission, altså for at finde ud af, hvad er det, der er gået galt her? Mm. Altså hvad er det, der har gjort, at et land som Danmark bare sådan stiltigende har accepteret, at der er helt unge piger, der er blevet gift med ældre mænd. Ja. Så det er vigtigt at få gennemgået den her, hele den her sag og få den anvendt på alle forskellige måder. Okay, cool. Lad os gå videre. Nu er det bare mig, der er nærmest har taget tæten og bestemmer, hvad for nogle punkter vi skal tage op. Susie, du må også gerne komme med input. Det er jo fædrelandet, så det er jo en samtale. Jeg sidder ikke og skal bestemme det hele. Men jeg bliver lidt nysgerrig, fordi jeg synes, altså, vi kan godt tage lidt. Altså, den her med for eksempel... Altså allerede træerne fratager imamerne deres vielsesmyndighed. Den synes jeg er jo interessant. Vi har haft en debat om det før. Den er jo faktisk meget lige til. Anerkendte trossamfund skal anerkende borgerlige skilsmisser. Det er jo også en debat, vi har haft længe. Det er jo interessant, at I lægger fokus på den. Men jeg synes, jeg kunne ikke lade være med at falde over femmeren. Overvågning af moskéerne. Ja, altså overvågning. Øget overvågning og kontrol af moskéerne. Det kan jo godt virke lidt hårdt. Og der sidder nogen derude, der nok tænker, hovsa. Hvad er dog det for noget? Kan du lige forklare lige, hvorfor den står der, og hvad det betyder? Jamen, vi har jo gentagne gange efterhånden hørt om, at der foregår ting inde i de moskéer, som måske ikke skal foregå derinde. Senest den her sag fra Aarhus med den helt unge pige, der er blevet giftet bort til en ældre mand, der er sket her i 2022, der er en imam, der har stået for den vielse. Og jeg tror også stadig, at den der TV2-dokumentar Moskéerne bag sløret sidder i rigtig mange af os, hvor der jo sidder imamer og siger, at man ikke må blive skilt, og hvordan en kvinde skal opføre sig, alle de her forskellige ting. Så vi mener egentlig, at det her det kalder på, at der er en øget overvågning inde i moskéerne, så vi kan være fuldstændig sikre på, at de imamer, der sidder derinde, de også overholder loven og ikke gør noget, som de ikke må. Det kan jo være alt fra lige at altså det der med at altså flere koneri og altså anbefale genopdragelsesrejser, det kan være alle mulige forskellige ting, men det kan også være det her med, at man forestår vielser af helt unge piger, islamiske vielser. Okay. Så jeg synes faktisk, altså hvis jeg skal vælge blandt de her punkter, så mener jeg faktisk, at det er en af de allervigtigste punkter i det her, fordi at man lytter rigtig meget til sin imam, hvis man er meget troende muslim, og de har en kæmpe stor magt, og derfor så er det også bare så vigtigt, at vi som samfund ved, at de overholder loven og opfører sig ordentligt. Okay, jeg skal bare lige forstå, fordi I foreslår, at Danmarksdemokraterne, politiet og efterretningstjenesten får udvidet beføjelser til at samarbejde indsætte coveragenter med henblik på aflytning og mistanke i moskéerne. Det lyder jo. Altså, jeg kan godt forstå alt det, du siger. Det giver også mening i virkeligheden et eller andet sted på baggrund af den historik, der har været i forhold til moskéerne og nogle af de her imamer. Men det der, er det ikke en voldsom udvidet beføjelse, man giver altså politiet og efterretningstjenesterne? Det lyder jo nærmest som om, Susie, nu spørger jeg lige, være lidt djævnligt advokat her, ikke? Det lyder jo nærmest som om, man siger, at de allerede er skyldige i noget, før det er bevist, og derfor så skal vi i gang. Burde det ikke være omvendt? Nej, men jeg mener også, at mange af de sager, som er blevet rullet ud i medierne, og det er jo desværre altid, eller ikke desværre, men vi ser jo, at det er medierne, der afslører de her ting ude i moskéerne, fordi de her beføjelser jo måske ikke er der i forvejen. Og når det er så nemt for en journalist at gå ind undercover og afsløre så mange voldsomme ting på én gang, som de har set, for eksempel med den TV2-dokumentar, der kørte for nogle år siden, så er det jo et tegn på, at der nok er nogle problemer inde i de moskéer. Og der har vi jo bare ikke nogen fine fornemmelser, så der synes vi, at så skal man jo ind og have undersøgt det. Og de moskéer, hvor det kører, som det skal, og man overholder loven, og man gør, som opfører sig som en ordentlig og god borger, så er der jo ikke nogen problemer. Men der er bare mange, altså der er jo moskéer, hvor der er udfordringer og problemer, og det her, det kan jo være en rigtig god måde at få det rusket op og få det stoppet. Ah, okay. Det var bare lige for at forstå det, for at være ærlig. Nogen vil jo, som jeg sagde her i starten, bare lige før, så vi kan gå videre, for jeg har også andre på det. Nogen vil jo sidde og tænke, okay, det her, det er jo overvågning af en specifik religion, en specifik minoritetsgruppe, og det her, det er endnu en gang det, man kalder islamofobi, eller islambashing, og alt det der, Susie. Jeg tror, du har hørt det før. Hvad har du at sige til dem i forhold til det her? Jamen, vi oplever jo ikke de her ting i folkekirken, så der er ikke nogen grund til, at der bliver overvåget ind i folkekirken. Det er jo det, der er svaret. Hvis vi oplever, at der er problemer og udfordringer, og vi hører, at der er vielser af små børn, eller helt unge piger, må jeg hellere kalde dem, inde i moskéerne, så er vi jo nødt til at reagere på det. Hvis det er, at vi oplever, at det også er noget, der foregår i andre trosamfund i Danmark, så skal vi selvfølgelig også reagere på det. Så det her, det er ikke et særfokus på islam? Eller, Nej, altså, det er jo et særfokus på et område, hvor det er, at vi har set, at der er store udfordringer. Og det er vi jo nødt til at tale om. Altså, hvis det er, at vi ser de her problemer gentagende gange i samme sted, så er vi jo nødt til at reagere det sted. Og det er jo sådan, det er. Okay. Hvis der bliver en kæmpe oprulling af et eller andet trosamfund på et tidspunkt, så må vi jo også tage den derfra. Så du holder dig ikke tilbage, hvis det skulle ske? Nej, altså alle trosamfund i Danmark skal jo overholde lovgivningen. Og især dem, der er anerkendte trosamfund. For ellers så må de jo miste anerkendelsen som trosamfund. Så det handler altså også om, at vi også bare stiller nogle krav til de trosamfund, vi har i Danmark, at de spiller efter de danske spilleregler. Det er vi nødt til at holde fast i, og det tror jeg desværre, at der er mange områder, der ikke gør i øjeblikket. Jeg vil gerne lige hoppe ned til 8'eren, så skal du nok få lov til at vælge et punkt, hvor du også synes, det er vigtigt at have den med. Jeg er jo law orden kind of guy, det ved du jo godt, Susie. Det er derfor, jeg sådan, det bliver lidt fokus på det. 8'eren er negativ social kontrol, taskforce politiet. Det lyder jo interessant. Hvad er det, I gerne vil med det? Altså en social kontrol taskforce i politiet, der vil vi bare gerne have, ligesom for eksempel, når der har været de her særlige fokus på banderne, så vil vi gerne have, at der på en eller anden måde bliver nogle særlige enheder i de områder, hvor det giver mening, hvor der kan være rigtig meget af det her, at man så har et større fokus på social kontrol. Så det er jo egentlig det handler om, at der bliver et større fokus også på efterforskning af negativ social kontrol, og Altså også det her med, hvis nu, at der er nogen, der er i fokus, og de så flytter politikreds, at man så har en opmærksomhed på, at man følger med i fokuset på en eller anden måde. Mm. Så det handler om, at man sådan har et specifikt fokus inden for politiet på det her særlige område, fordi vi synes, det er så vigtigt. Okay. Det lyder super interessant. Det er jo sådan noget, fagpersoner i det skjul, det har råbt efter, kan jeg fortælle dig, i mange år. Især også der arbejder med socialt område. Ja, gerne. Ja, altså vi lægger også op til, at der skal være sådan en whistleblower-ordning inden for den her særlige taskforce, sådan så det er, at der er den her lidt mere direkte indgang til myndighederne og krisecentrene og alle de her andre instanser, der kommer i berøring med de her unge piger. Så det handler også om, at der sådan på en eller anden måde bliver sluttet en ring inden for politiet, sådan så det er, der kommer et større fokus på det. Ja. Den ringe har manglet, kan jeg fortælle dig. Det kan godt være, at mange af dem ikke vil have indrømt det ærligt, men måske fordi de stemmer lidt rødt. Susie, vi skal videre. Det skal vi ikke forholde os til. Susie, nu fik du lov. Hvad tænker du? Hvad er vigtigt? Du synes, vi lige skal have med før, jeg siger tak. Men jeg synes, de alle sammen er rigtig vigtige, ikke? skal jeg hjælpe dig? Så kom med en. Jamen, altså, jeg synes blandt andet det der tørklædeforbud, det vil vi gerne holde fast. Det tænkte jeg også på. Altså, det synes jeg er rigtig vigtigt. Hvorfor er det vigtigt at indføre tørklædeforbud i grundskolen? Og grundskolen bare så alle kan være med. Det er op til 9, ikke? Jo, ja. Det er op til 9. klasse. Ja. Eller 10. For den sags skyld måske. Men det har noget at gøre med, at vi mener ikke, at helt små piger og helt unge piger, de skal have påtvunget sådan et tørklæde. Og derfor så mener vi, at grundskolen skal være et frirum for dem, hvor vi simpelthen ikke vil acceptere det her. Og det er jo noget, vi har fremme tidligere som et beslutningsforslag i salen. Men vi holder lige fast i den, fordi at i mine øjne er tørklædet jo måske nok en af de allerstærkeste symboler på kvindeundertrykkelse, der man skal dække sig til. Og når man bliver voksen, kan det jo være noget, man vælger, men jeg mener ikke, at små børn skal vælge det her selv. Susie? Eller at deres forældre skal vælge. Ja, jeg kan se, at I også brugt ordet kvindeundertrykkende, I har påpeget i jeres beskrivelse af punkt 10, at det netop er det der med på grænsen af, at man reelt set ikke har selvbestemmelse over, hvad man gerne vil og ikke vil. Det er der andre, der tager hånd om. Men vi er lidt tilbage til det der med religionsfrihed igen, ikke? Altså, vi kan ikke lade være med at have den samtale nu, fordi jeg tænker også, den har jeg også selv reflekteret over, når jeg har lavet det her. Piller man ikke ved noget grundværdi, altså dansk grundværdi i forhold til, at der er jo religionsfrihed. Man har sgu denne ret til at bære, hvad hun man har lyst til, og også opdrage. Jeg tænker, at Danmarksdemokraterne er et borgerligt parti. Staten skal da ikke ind og bestemme i, hvordan jeg skal opdrage mine børn. Det skal jeg nok selv tage hånd om. Går ikke ned og piller ved noget grundværdimæssigt, både borgerligt, men også land, altså også som nation? Jamen, altså, man kan sige, at regeringen siger jo, at det her det ikke kan lade sig gøre, fordi det er et indgreb i religionsfriheden. Præcis. Men jeg mener, at det kommer an på, hvordan man anser det her tørklæde. Mm. Anser man det som en del af en frihed til at udøve en religion og så tage det på, eller anser man tørklædet som et kvindeundertrykkende symbol? Og hvis man kan få held med at få defineret, at det her det er et kvindeundertrykkende symbol, så tror jeg godt, at man kan få held med at få det forbudt. Og det er vi villige til at teste, altså også konventioner og så videre, og se, om det kan være noget, man kan få held med. Jeg synes netop, der er så stor forskel på tørklædet, og så for eksempel en kalot, eller et kors, eller en davidsstjerne, eller de andre symboler, som man jo kan se rundt omkring. Vi ser jo ikke så mange kalotter i øjeblikket, fordi det er jo farligt. Desværre. For folk, der går rundt. Det er en anden snak, men desværre. Ja. Det er en anden snak. Men der er tørklædet bare så altså alt, hvad symbolet er for et tørklæde, det er fuldstændig grundlæggende imod alt, hvad der er dansk og danske værdier. Siger du, at tørklædet generelt bare er noget helt andet, end det danske værdier står for? Fordi det virker som om, at vi snakker om punkt 10, vi snakker om indføre tørklædeforbud i grundskolen, men jeg kan høre på dig, at du siger, at tørklædet er undertrykkende. Tørklædet repræsenterer ikke danske værdier. Så er det også, altså er det generelt tørklæde for den sags skyld også? Jamen, hvis man læser de passager, der er i Koranen, der handler om tørklæder, så handler det jo om, at man skal sænke blikket, og man skal dække sig til. Det handler jo om det der med, at man ikke skal friste Så det er jo imod alt, hvad jeg i hvert fald står for som kvinde. Altså at det her med, at man skal opføre sig på en bestemt måde, for at mænd ikke opfører sig på en bestemt måde overfor en. Det er meget udansk. Så jeg bryder mig på ingen måder om tørklædet. Jeg anerkender, at der er nogle kvinder, som tager det på i et eller andet British statement måske, som har en frihed til at gøre, som de vil, men der er godt nok også mange kvinder, der er tvunget i det. Mm. Og der mener jeg bare, at vi har et særligt ansvar over for piger, altså de helt unge piger. Og så må de voksne jo gøre, hvad de vil. Og vi er jo ikke imod for eksempel et tørklæde forbud i de offentlige institutioner for voksne osv., fordi vi vil egentlig hellere have dem ud på arbejdsmarkedet. Men lige præcis når det gælder børnene, der synes jeg, at vi har et særligt ansvar. Okay. Interessant. Det er jo et spændende udspil, I har. Der er jo masser at tage fat i, og jeg tror, vi to kunne tale om det her i 2-3 timer, fordi vi så kunne virkelig udfolde det og tage nogle værdimæssige samtaler, og jeg ved ikke hvad. Men jeg tænker, at det ville være meget godt at holde os til, at I fremlægger det her udspil, og så må vi jo se, hvad der så kommer ud af det. Der er noget andet, jeg bare lige vil tage med dig, fordi så ellers får jeg skat ud. Ikke? Vi har været forbi det, men nu gør det vi lige alligevel. Når man ser på udspillet, altså Danmarksdemokraterne vil tage et opgør med negativ social kontrol i islamiske miljøer, så er der jo netop fokus på islamiske miljøer. Der er også et billede af en mand, der sidder med en koran. Når man bladrer lidt ned, så er der en mand, der beder. Og man bladrer lidt mere ned, så er der endnu en mand, der beder. Så det virker jo lidt som om, at det her er et udspil over for social kontrol, men også et opgør med nærmest islam. Kan det ikke være lidt problematisk, Susi? Det er ikke et opgør med islam, men det er et opgør med nogle personer, der fortolker islam på en forkert måde, vil jeg nok sige. Fordi at der er jo også muslimer i Danmark, der lever helt almindelige liv, og som ikke er bundet op på alle mulige æresrelaterede sager, som det er, de skal pakke ned over hovederne på deres børn. Der er jo masser af muslimer, der lever et fint liv i Danmark, men der er bare også en stor gruppe desværre, der ikke kan gøre det, og det er ikke noget, der stemmer overens med de danske værdier, som vi har. Og der mener vi bare, at det er meget vigtigt at få taget hånd om det. Og det undrer mig egentlig også, at der ikke sådan, altså snart på en eller anden måde kommer lidt af et oprør fra de muslimske kredse, som altså internt. Vil have det her. Jamen det her med, at man ikke vil acceptere, at der er fundamentalister, der tager deres religion som gidsel. Det undrer mig, at der ikke er flere, som sådan siger, prøv lige at vente lidt. Altså, jeg gider ikke være en del af det der. Mm. Det hører jeg meget, meget lidt, og jeg glæder mig bare til den dag, hvor de her stemmer, de kommer, fordi at islam trænger til en reformation. Altså, islam trænger til at blive reformeret i en grad, sådan, så det er, at det slukker lidt bedre med 2024, som det er endnu. Godt. Jamen, så har du sat ord på det, Susi. Ja. Jessen, tak fordi du ville komme i studiet og fortælle mig om det her. Her aller sidst, jeg synes, at jeg kan læse noget om, at finansieringen er på plads. Det er 11 punkter, hvor nogle af dem kan jeg godt genkende, nogle af de andre borgerlige partier også. Altså, hvad kunne være enig med det? Du sagde også selv Socialdemokratiet, for den sags skyld. Tror jeg skulle også kan være enig i mange af de her ting. Jeg kunne godt lide sådan noget, du ved, pragmatisk, ikke? Hvor realistisk er jeres udspil, tror du? Altså, hvad tænker du om fremtiden for det her? Nu har I jo fremlagt jeres visioner. Hvordan tror du, det bliver modtaget? Vi har jo hørt fra regeringen og Socialdemokratiet specifikt, at de kommer med noget i løbet af året på social kontrol. Mm. Og det håber jeg også, de gør. Nu har vi ventet rigtig længe, og jeg synes mest, de snakker. Men hvis det er, de kommer med noget på et tidspunkt, så kan vi jo måske få held med at komme med ind til nogle forhandlinger, og så stille nogle af de her ting som et krav i forhandlingslokalet. Men jeg håber bare, og det gælder specifikt Socialdemokratiet, at når det er, at de prædiker så meget om det her område, så skal de også praktisere. Altså, når vi er ved religion, ikke? Men så skal de også levere. Mm. Fordi at alt for meget lige nu for Socialdemokratiets vedkommende, og det gælder både Frederik Vad og Kåre Dybvad og hele banden, det er, at de snakker, men de handler ikke. Mm. Nu har vi givet dem 11 punkter, som de kan handle på. Så må vi jo se, om de tager kampen op sammen med os. Jamen, skarpe og direkte ord, må man sige for dig, Susi. Jeg kan ikke lade være med lige at spørge ind til organisationer også, nu når vi er i gang med, hvordan det bliver modtaget. Hvordan tror du, det her bliver modtaget af organisationer, som reelt set også kæmper for ligestilling, kvindekampen, der er Kvinfo, der er også, for den sags skyld, den kommission, regeringen har lavet, kommissionen for den glemte kvindekamp osv. osv. Tror du, og håber du, den bliver modtaget med kyshånd, og man faktisk også kan se potentiale af det her? Jamen, jeg håber, at kommissionen for den glemte kvindekamp kan køre lidt sideløbende med det her. Ikke? Også nu, altså, vi har jo lavet det her udspil også, fordi at vi er trætte af at vente på, at regeringen ikke handler på noget som helst. Ja. Men kommissionen kører så med deres arbejde ved siden af, og så kan vi jo måske få endnu flere punkter på. Det håber jeg, ja, at vi kan. Hvad angår de andre organisationer? Altså, så er sådan noget som Kvindefo, den der med på vores punkt 9 med at genindføre registrering af æresrelaterede sager. Ja, det er faktisk noget, de selv har anbefalet, så... Mm. Så jeg håber da, at de ruller den røde løber ud og siger, at det her det er fantastisk. Ja. Men det må vi jo se. Altså, det er jo ikke sikkert, at de gør det. Du har ikke hørt fra dem? Andre grunde. Jeg har ikke hørt noget endnu, Nej. Men det kan være, at de er travlt. Ja, man ved aldrig. Ja. Det kan være, at vi ringer dem om og spørger, hvad de synes om punkt 9. Eller bare det her. Ja. Susi, som sagt, som jeg sagde før, en fornøjelse at have dig i studiet. Tusind tak, for du vil komme og fremlægge jeres udspil og fortælle og sætte nogle ord på det. Og så tager vi. Ja, Danmarksdemokraterne opgør med social kontrol 11 punkter. Meget interessant forslag. Forslag, som selvfølgelig også gør det, som man gerne vil, bekæmpe social kontrol. Men forslag, der måske også går længere end kun social kontrol. Forslag, der måske eventuelt også piller lidt ved vores ytringsfrihed. Eller mere religionsfrihed end ytringsfrihed. Men i hvert fald retten til at have den religion eller have den værdi, som vi nu har. Kan vi bruge de her forslag til noget som helst? Hvad er op, og hvad er ned, og hvad er godt og skidt? Det tager vi så næste halve time, eller i hvert fald 20-25 minutter på. Og for at kunne gøre det ordentligt, så er der jo kun én person, man kan hidkalde i fædrelandet. Det er jo dig, Henrik. Velkommen til. Tak skal du have. Jamen, altså, Henrik, hvem hulen skulle ellers ringe til, ikke? Altså, det er jo kun os to, ikke? Det er jo det. Henrik og Ali-team. Henrik Kokborg, du er integrationsekspert. Du er fædrelandets integrationsekspert, men du er også hele Danmarks. Du har 25-30 års erfaring inden for det her område. Og så tænker jeg, du er jo præcis manden, der skal forholde sig til det her. Lad os starte med de her 11 punkter. Det er jo meget 11 interessante punkter. Jeg har jo lagt mærke til nogle af dem, og det er jo dem, jeg har talt med Susie Jessen omkring. Men nu vil jeg gerne høre dig. Af de her 11 punkter, hvad kan du nævne, eller hvad synes du, er vigtigt? Jamen, det er egentlig sidste punkt overhovedet. Det her med, at vi mangler opkvalificering af de fagfolk, som håndterer de her ting. Du går direkte dernede. Spændende. Prøv at fortælle, hvorfor. Fordi, hvorfor er det vigtigt? Jamen, fordi dem, der sidder og skal takle de her ting ude i dagtilbud, i skolerne, alle steder, de har så en meget travl hverdag og begrænsede ressourcer til at blive opkvalificeret osv. Og derfor mangler de enormt meget viden om de her områder. Og derfor sidder de og har svært ved at håndtere de her. Man ved jo ikke, hvad man ikke ved, og derfor kan det være svært at få øje på, når noget er galt i en minoritetsfamilie for eksempel. Jeg må lige prøve at læse op. Styrke viden om negativ social kontrol til sundhedsplejersker, pædagoger og lærere. Det er det punkt, du tager op. Det kan jeg også godt forstå. Du er også fagperson, ikke? Jeg tænkte også for den. Det, de påpeger her, det er, at kommissionen for den glemte kvindekamp, den fremlagde i sommer 2022 en række initiativer, de har så været der. Men det er super afgørende for Danmarksdemokraterne, at de mennesker, ligesom du selv siger, pædagoger og lærere og så videre, faktisk forstår, hvad det er, de skal arbejde med, så de kan håndtere situationerne, i stedet for, at man et eller andet sted, ja, nogen kalder det berøringsangst, men måske endda ikke forstår det. Så derfor så foreslår de, at man giver dem undervisning i, hvordan man identificerer og handler på æresrelateret social kontrol, og så videre, og så videre. Det er jo super fint, med henblik på at beskytte kvinder og de unge piger, osv. osv. Henrik Kokborg, det er jo super godt, men er det ikke det, du har talt om i mange år? Er det ikke det, vi hele tiden får at vide? Jeg kan huske i 2016, ved du hvad, tilbage til 2014, da jeg blev, jeg blev undervist i at blive socialrådgiver, der var det også bare sådan, ja, nu skal vi lige have lidt viden om det, osv. osv., men det har da ikke ændret noget. Den viden har jo ikke gjort en forskel. nej, det har den ikke. Og det skyldes, at man tænker social kontrol alt for snævert, som sådan noget, hvor kvinden er offeret, og manden er skurken. Man har altid fokus på alt det, vi kan se. Altså, vi kan se, at en kvinde, hun havner på krisecenter eller et eller andet i den stil. Og så agerer vi derudfra. Men alt det, der går forud, alt det, der er kommet ind via modermælken i opdragelsen og via påvirkningen fra miljøet, det arbejder vi ikke så meget med. Og derfor har vi sådan en meget snæver forståelse, hvad er social kontrol. Okay. Mange for eksempel er jo heller ikke klar over, at kvinderne og pigerne, de er jo også medvirkende i allerhøjeste grad til at udøve social kontrol mod hinanden. Ja, og derfor overser vi jo det vigtige i, hvor er vi skal forebygge den. Vi gør manden til skurken, og så arbejder vi egentlig bare med kvinderne. Hvor mange projekter omkring social kontrol er der lavet til mænd? Henrik, det er jo fine ting, du sætter ord på, og jeg siger, ja, det er rigtigt, fordi jeg enten selv har oplevet det eller kender til det, og så har vi to bare talt vanvittigt meget om det. Men til vores lyttere, bare lige eksempler på det, du siger, det der med, at social kontrol er indsnævet, men det også kan være kvinder, der udfører det. Kom lige med et par eksempler til vores lyttere. Jamen, mange kvinder, altså, det er jo lidt forskelligt, fordi jeg synes også, det er meget snævert at bare at sige, at det er de islamistiske miljøer, der udøver det her. Det kommer vi til. Du skal ikke hoppe foran. Okay. men kvinder bredere. Hov, Henrik, du forsvandt. Prøv hen til din telefon. Forfra. Kvinder, du sagde kvinder, hvad sagde du så? Kvinder slader omkring hinanden. Ah. De holder øje med hinanden. De irettesætter hinanden, hvis de falder ud fra den kulturelle eller religiøse norm. Og der er de enormt hårde. Det er mændene tit, der udfører de her ting, vi får øje på, men det er kvinderne, der ligesom leverer benzin til bålet mange gange. Fordi det er jo kønsopdelt samfund, skal man tænke på. Det vil sige, at mænd har jo ikke omgang med kvinderne og opdager de her ting af sig selv. Mm. Ja. Altså, er det mor, er det søster, er det kusine, er det nabo? Alt. Hvad der overhovedet kan være. Altså, sladder, det er jo det, der regulerer familiens værdi, andres familiers værdi. Mm. Det kan være positivt, det kan være negativt. Mm. Og derfor så har man også en interesse i at have noget negativt sladder om nogen, fordi så kan man positionere sig selv. Mm. Altså nu, nu ender vi to ned i en eller anden lang samtale, ikke? Fordi det er så spændende det her. Men så vores lytter igen kan være med. Altså når du siger, at det er alt og det er alle, men er det så en specifik minoritetsgruppe? Altså er det den arabiske, den muslimske, den somaliske? Hvad er det for nogle minoriteter, vi taler om? Eller hvad er det for en gruppe, vi taler om? Jamen, vi ser den jo bredt, hvis vi kigger ud fra, hvor vi har, hvor familierne kommer fra autoritære, hierarkiske samfund. Der ser vi en anden form for social kontrol, end den vi har herhjemme. Og derfor ser vi social kontrol. Det ser vi som end også i vietnamesiske familier og sådan noget. Der er den bare lidt mere skjult for os, hvor vi har enormt meget fokus på det her. Ja. Men det er helt klart, hvor vi har meget autoritær og hierarkisk struktur. Mm. Og det, der er det selvfølgelig meget, vi ser det fra MENAP-landene. MENAP-landene, okay. Ja. Ja. Okay, jamen, det er bare... Der har vi en overrepræsentation af sager i hvert fald. Ja. Kan du lige sige, hvad MENAP-landene er? Fordi så slipper jeg. Det er jo Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan, Tyrkiet, altså stor Mellemøsten der. Ja, godt. Nordafrika. Det er det. Ja. Godt. Prøver vi allerede gået i gang nu? Altså, du nævner nummer 11, og du har faktisk fat i noget af det, jeg så gerne vil lige tage op, ikke? Fordi det, du siger, det er, du sagde det, og jeg lukker ned for det, sagde sådan, ja, prøv at, det er jo ikke kun muslimske miljøer, det er meget øde. Det her udspil virker som om, den har meget fokus på de muslimske miljøer, og når jeg siger virker som om, så er jeg meget konservativ, når jeg siger det, fordi den hedder jo, Danmarksdemokraterne vil tage et opgør med negativ social kontrol i islamiske miljøer. Et af de forslag, de kommer med, det er jo lidt anderledes. Det er ikke nyt, men det er lidt anderledes. Øget overvågning og kontrol af moskéerne. Jeg har jo i lang tid fået at vide, Henrik, det tror jeg også, du har fået at vide, den mest bedste måde, vi kan sætte fokus på social kontrol og arbejde med det, det er jo at have et godt samarbejde med moskéerne, med imamerne og med møderklubberne og alle de her ting. Her, der lægger man jo op til, at man siger, hov, moskéerne, de skal faktisk, og jeg lige og læser lige op, så alle kan være med, ikke? Hvad skal vi se her? Det er det største ligestillingsproblem i Danmark, men samtidig også et problem, som i tid kan være svært at identificere. Derfor så skal foreslår Danmarksdemokraterne, politiet og efterretningstjenester for udvidede beføjelser til at samarbejde og indsætte undercover-agenter med henblik på aflytning af mistænkte i moskéer og udvidede muligheder for overvågning. Den her overvågning af det muslimske samfund, især moskéerne, har det noget med social kontrol at gøre? Altså, man kan da sige, at en overvågning, det er der noget af en social kontrol, at lægge ned over nogen. Men bortset fra det, så set fra et fagperspektiv, så har jeg lidt sådan helt personligt, at det er mere symbolpolitik, fordi altså vel er moskéerne kan være en del af problemet, og er det også ofte, fordi de følger jo religion, og religionen har jo de her kønsopdelte roller. Men det, der foregår ude i parallelsamfund omkring moskéerne og sådan noget, ude mellem de enkelte familier, det er i virkeligheden der, hvor den sociale kontrol bliver udlevet. Den klipper han. Det er at gå for langt, synes du? Så overser vi som regel det andet. Men Henrik, synes du, det er at gå for langt? Ja, det tror jeg, det vil være også, fordi at der sidder en masse, som også har en muslimsk baggrund, som måske slet er meget det, jeg kalder fleksibel i forhold til at tilpasse sig de danske forhold, som også er meget store modstandere af den her sociale kontrol, men de bliver jo ramt på deres religiøse følelser, når vi udskammer deres religion fuldstændig, og derfor tror jeg ikke, at det vil være både taktisk, og jeg tror heller ikke, det er gangbart overhovedet. Men der er jo noget autoritet i en moské, i en imam, som sætter sig på den minoritetsetniske befolkningsgruppe, især med muslimsk baggrund, eller bare kommer fra Mellemøsten for den sags skyld, som man bliver jo nødt til at pille lidt ved, når man skal have et opgør med kulturelle fænomener og kulturelle normer, ja. Og også religiøse normer. Altså, jeg synes det der, det kan vi lige tale om måske, men for eksempel at fratage imamernes ret til vielsesmyndigheden og anerkende trossamfund skal anerkende borgerlige skilsmisser, der er jo noget sundt i det måske, fordi man går ind og piller ved autoriteterne. Er der ikke det? Så er det altså, man kan jo ikke udelukke fuldstændig af moskéernes plads i det her, vel? Den del af forslaget er jeg også fuldstændig bakker op omkring. Det har jeg også selv foreslået, at man skal stoppe det her med barnebrudene ved at fratage vielserne. Altså det er det mindste, man kan gøre. Ja. Og fratage dem rettigheden til at lave vielser. Sådan generelt set, så synes jeg, man hellere skulle stille sig spørgsmål, når man skal lave det her. Hvorfor ingen i minoritetssamfundet for eksempel reagerer på, at de har viden om, at der er en pige, der bliver gift i et boligområde, som i sagen med Aarhus. Fordi selvfølgelig er der familiemedlemmer, der er venner, der er naboer osv., der ved det her. Hvorfor er der ikke nogen? Henrik, du forsvandt. Kom tilbage med dig. Hvad siger du? Ja. Jeg siger, det er der, hvor man skal undre sig over, hvorfor der ikke er nogen af dem, der er vidne om, at det her det foregår, der ikke retter henvendelse til myndighederne. Ah. Det er jo der, man skal ind og kigge, hvis vi skal bekæmpe den sociale kontrol, der er der. Og Henrik, har Danmarksdemokraterne ringet til dig, eller hvad? Fordi jeg synes, for synspunkt 8 er jo så særlig interessant i forhold til det, du siger nu, fordi negativ social kontrol taskforce i politiet. Det må jeg erkende. Altså, nogle af de andre ting kan vi godt have en samtale om til debat og diskussioner og måske justere og sådan noget. Men jeg synes jo faktisk, punkt 8 er meget interessant. Det Danmarksdemokraterne foreslår, det er, at der skal være en whistleblower-ordning, og så skal der være en decideret taskforce, som sættes ind i det her fagligt, grundigt og forstår, hvad det er for nogle begreber, man har arbejdet med, så man faktisk kan straffe det, men også forebygge det. Det må da være fantastisk musik i dine ører, det her. Er det ikke det? Ja, både og, fordi det er jo socialt arbejde efter mig, der kommer til at stå med den her, fordi de første sager vil vi kunne straffe omkring social kontrol. For som du sagde før, det er jo forældrens ret til at opdrage på en bestemt måde, ja. Og så videre, ikke? Men mit kendskab til politiet er altså også, at de fleste distrikter, eller hvad hedder de, politikredse og så videre, de har specialiserede medarbejdere, der har været masser af viden omkring de her ting her og så videre, men de har selvfølgelig ikke sådan en indsatsgruppe, man kan sætte ind nationalt, hvis der er nogle sager, ligesom man har for eksempel med mor og så videre. Ja. Men altså, jeg skal lige forstå, fan eller ikke fan, jeg synes whistlebloweren den er en god ting. Altså en af de ting, jeg tror fagpersoner primært slås med, når de sidder der helt alene i deres kontor og kigger på en eller anden, det er, kan jeg sige det her på en god måde til et sparringsmøde eller overfor min teamleder? Fordi jeg ser det her igen og igen og igen, en problem med en ung kvinde eller bare for den sags skyld, et eller andet, der viser social kontrol. Her med en whistleblower-ordning, hvor man i stedet tager kontakt til en taskforce og fortæller, hvad man oplever, tror du ikke, det vil gøre en kæmpe stor, altså vil det have en stor effekt? Jo, men vi har den jo et eller andet sted i for eksempel etnisk ung under LOP, tror jeg, den sidder. Der, hvor man har telefonlinjer. Den kender Henrik, det er jo ikke mange, der kender. Undskyld, jeg siger det, men altså. Nej, men det vil jeg heller ikke kende en whistleblower-ordning ofte. Det er godt det samme. Det kræver et øjebliks Google-søgning på nettet. Så har man masser af muligheder for at kunne kontakte fagfolk anonymt og få rådgivning om de her ting. Ja, okay. Okay. Henrik, så er der exit-strategi for ofre. Det synes jeg er jo rigtig fint. Øget overvinding har vi talt om. Så er der anerkendt, det har vi også. Det har vi også. Men så er der også den her med, at vi skal... Nu skal lige hen til den for lige at forstå, hvad det er, Niel vil. De vil jo faktisk gerne lave en kommission, der skal undersøge nærmere. I Danmarksdemokraterne mener vi, at en kommission blandt andet skal undersøge, hvad æresrelateret... altså sådan, hvad det hele er. De har tre punkter i den. Sagerne... med kongebrevet før 2017 og sagerne fra 2017 til i dag, hvor ægteparvielser er blevet anerkendt. Der skal man lave en kommission, der kan undersøge, hvor voldsomt det egentlig er. Så skal man kigge på forvaltningspraksis, og så skal man også kigge på borgerlige vielser og så videre. Og jeg ved også godt, at man også, når man gør det, så kigger man jo også på omfanget, fordi man på en eller anden måde også tænker på straf og så videre. Hvad synes du det der med, at der også skal laves en kommission? Fordi altså, vi har der en kommission, Socialdemokratiet sat i gang. Susie sagde jo i øvrigt, fra Danmarksdemokraterne, den skulle bare blive ved siden af. Men man vil også gerne have sin egen kommission. Hvad tænker du om det? Henrik? Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Fordi det har jeg egentlig ikke nogen mening til. Jeg tænker, at vi har... Altså, problemet, synes jeg, med Danmarksdemokraternes forslag... Ja, kom med det. Når social kontrol med barnebrude. Altså, vi har jo masser af fokus på social kontrol, og kontinuerligt har haft det i de sidste 15 år mindst. Og der, det trænger, det kan stadigvæk udvides og fred være med det. Og så har vi det her specifikke problem med barnebrude, som jo et eller andet sted ikke bare er et religiøst problem, men også et kulturelt problem, fordi det er jo mulige, for eksempel i Iran, der kan man jo blive gift som pige, for man er 13 år, ikke? Ja. Drenge er et eller andet, uanset hvilket land vi er i, de skal altid være lidt ældre end pige, helst 2 år, ikke? Så, og man kan tage sådan noget som Syrien, ikke? Der kan det også lade sig gøre. Men Henrik, det, siger du, at prøv at høre her, det er sgu fint nok med en kommission og sådan noget, men der er sgu nok viden. Kom nu i gang med at gøre et eller andet. Er det det, du siger her? Ja, jeg tror, vi skal have fagfolkene spillet ind i stedet for, hvor vi skal have samlet de kræfter, der er omkring. Ja. Og den her rettighed. De overser, at drengen han er lige så meget udsat for social kontrol, fordi man skal spørge sig, hvad sker der, hvis vi ikke laver kontrollen? Okay. Henrik, jeg tror, at der er nogen, der udfører social kontrol på din telefonopkald til mig. Nå, men altså, man kan stadig godt høre... Nej, det er fint. Du overlever nok. Okay. Er du i Mellemøsten eller et eller andet, Henrik? Har du taget ned for... Nej, jeg står på mit kontor langt ude på landet. Ah, men altså... Jeg savner det. Jeg kommer hen til dig lige om lidt. Vi skal have kaffe snart ude ved køerne. Henrik, nu skal du høre. Nu tager jeg lige noget. Så tager du den lige bagefter, for jeg vil gerne lige høre, hvad du tænker om det. Overall, så er det jo 11 punkter. Helt ærligt. Kan du... til Danmarksdemokraterne. Ja, det vil jeg gerne sige. Jeg sagde det også før. Det var også det eneste borgerlige parti, der kom ud med en økonomisk forslag til finansloven. Resten, de sad bare og brokkede sig over, hvad der skete og sådan noget. De forsøger. De gør jo noget. De lægger sgu noget på bordet og kommer med nogle idéer og tanker, nogle visioner. Skål for det. Men lad os lige tage den her til sidst. Deres meget voldsom fokus på islamiske miljøer. Jeg sagde det også til Susie Jessen, fordi jeg ville gerne have, at hun lige skulle sætte nogle ord på det. Det der med, at hele planen handler om islamiske miljøer, folderen, man får med, det er billeder af mænd, der beder, osv. Det er som om, det her det bliver fremlagt som et islamisk problem. Kan det gavne noget, tror du? Jeg tænker jo, at det forslag her, det er jo blevet lavet til Danmarksdemokraternes vælgere. Og det er jo ikke lavet til sådan en fagperson som mig og dig for den sags skyld. Så de taler jo ind i deres vælgersegment og skal komme med deres bud på, og de bruger jo også en retorik, der passer godt til de vælgere osv. Hvis man var et venstrefløjsparti, så talte man anderledes om de her ting, og havde et andet fokus, som man satte fokus på social kontrol og... Ja. Så det, du siger, det er et politisk spin, og det, fred være med det. Men altså, kan vi så blive enige om, at i det mindste giver det et forsøg? Altså, synes jeg ikke, der er mange af de andre, der gør det? Nej, men jeg synes jo, det er fint nok, der kommer noget op, fordi ellers havde vi jo heller ikke havde den her snak. Og derfor, vi skal jo have sat noget fokus på det her, og der skal jo sættes fokus både på barnebrude og så videre. Men det interessante er, hvordan vi gør det sådan, at barnebrude bliver omfattet af den sociale kontrol, der er i minoritetsmiljøerne, så man begynder at kigge skævt til dem, som gifter deres unge væk i en alt for tidlig alder. Det er faktisk meget fedt og meget vigtigt, du siger det her til sidst. Vi har 3 minutter tilbage, fordi det Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, også siger, det er det, hun allermest drømmer om nærmest og håber på også sker, det er, at der kommer også muligheden for, at der kan være en intern, det er ikke det, hun siger, men jeg fortolker det til nærmest udskamning, men også debat og vrede diskussion over for folk, der bliver ved med at udføre social kontrol, der accepterer barnebrude osv. osv. Det synes jeg faktisk også er interessant, at det er også det, en af deres mål er med det hele. Er det der, hvor... det er super nørdet nu, Henrik, men er det der, hvor den store kamp i virkeligheden også er den interne udskamning af hinanden i virkeligheden? Jamen, det er jo, kan man jo sige, det er en mål, så den begynder at afspejle den sociale kontrol, vi har i det danske samfund. Men det er jo en kæmpe forebyggelsesarbejde, der skal foregå i vores institutioner og skoler, og den skal foregå igennem rettigheder, ikke? Altså, hvad er religionsfrihed i virkeligheden? For det er jo ikke kun at have lov til at have sin religion, men det er også lov til at tolke den, om man selv vil eller fravælge den, uden der er nogen, der skal pege fingre af en, eller sige, at man er et dårligt menneske. Ah. Og det samme med kønsroller og alt det her. Okay. Det skal langt mere dannes ind i vores folkeskole, før at vi får de her unge til at tage et oprør i deres egen miljø. Okay. Henrik Kokborg, Fædrelandets integrationsekspert, oraklet i Delphi, her er det bare oraklet i Odder. Hvad giver du den? 6 stjerner. Altså maks 6 stjerner. Ud af 6. Jeg giver den 4,5-5. Jeg giver den 5. Det er, jeg synes, med islam bliver nævnt lidt for meget. Men hvad siger du? Det synes jeg også. Jeg giver den mellem 3 og 4. Og jeg synes, det er lavt. At de er kommet. Ja, men jeg har lidt svært med det her overvågning og alle de her andre ting, og straffet bagudrettet for ting, der er begået i hjemlandet og så videre. Men nogle af de faglige tiltag, dem er du glad for? Dem synes du er cool? 100% på. Okay. Jamen altså, Henrik Kokborg, en fornøjelse som altid. Op og ned, hvad sker der? Det ved vi jo ikke. Vi kan være uenige om meget, også i forhold til, hvordan det er præsenteret. Men altså... Det er sgu altid godt, at et borgerligt parti kommer med et eller andet, man kan bruge til noget, i stedet for at bare brokse over Mette Frederiksen, ikke? Så skål for det. Kokborg, en fornøjelse at have dig med. Det er faktisk, lige når du får det at vide, det er sidste gang, du er med i Ales Fædreland. Ja, og det ved jeg, Ali, og jeg vil bare sige tusind tak for, at du har bragt så mange fantastiske, vigtige emner. Okay, det er godt. Henrik Kokborg, vi kan ikke lige ros i Fædrelandet. Vi lukker for dig. Tak fordi du vil være med. Ja, det er godt med dig. Afsted med dig. Og til jer lytter, tak for det. Det her, det var faktisk, nu får jeg lige noget sjovt at vide. Sidste tirsdag i Fædrelandet. Vi har en torsdag tilbage, og så forsvinder det magisk. Lidt ligesom bananstater, hvor naboen forsvinder, fordi at regeringen kommer og henter dem. Det ved jeg ikke. Det var måske lidt fræk sagt. Men altså, det er faktisk sidste tirsdag, vi sender jer Fædrelandet. Så lyt med på torsdag. 2 aller sidste timer af Fædrelandet, og så kan I altid møde mig nede i kebabforhandleren eller grønhandlerbiksen, jeg ved sgu ikke, hvad jeg ender med. Og som sagt, som jeg altid siger, I kan finde de her programmer, de her podcast-ting, alle de steder, I nu lytter til jeres podcast.